Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และปิ่นปิ่นนะครับ นั่นนะเบรกที่2ของเรากับ i radio นะครับ Bangkok Radio for Men on i radio ซึ่งเป็นวันที่2ที่เราใช้ระบบใหม่อันนี้นะครับแล้วก็คนที่ฟังทางวิทยุก็จะไม่ได้ฟังกันตอนนี้ก็ไปฟังย้อนหลังคนที่ฟังย้อนหลังอยู่ที่เคยฟังวิทยุอยู่นะครับก็ยังบอกว่าคิดถึงกันอยู่นะ ครับ ซึ่งถ้าเกิดคิดถึงกันก็โทรมาช่วงนี้แหละครับ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกคืนวันอาทิตย์ก็ยังอยู่พร้อมหน้ากันพี่วิทยาพี่ปิ่นปิ่นแล้วก็พี่โหนกนะครับแล้วก็มีวันนี้ปิ๊กกี้ก็รับโทรศัพท์อยู่ตอนนี้สายว่างอยู่นะโทรมากันได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ 023383589ถึง90นะครับ ครับตอนนี้เราก็กลับมาใช้ระบบ MSN กันแล้วก็ปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บกันใหญ่นะครับก็โทรมาแล้วก็ใครที่ MSN กันอยู่ก็ทักทายกันเข้ามานะครับอยากจะฝากประเด็นหรือว่าทักทายคนนึงคนนี้ก็ส่งมาได้เลยจะอ่านให้ฟังส่วนคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ iRadio นะครับแล้วก็ไม่อยากโทรเข้ามาแต่อยากจะบอกว่าฉันฟังเธออยู่นะก็ให้ส่งมา Miss Call นะครับ Miss Call ก็คือหมายเลข 0894879696 นะตอนนี้นะครับก็มากันได้ตอนนี้มีคนส่งมาแล้วนะ ส่งเยอะมากตกใจเลยพี่เมื่อกี้เรากำลังขึ้นรูปอยู ่คำถามคอมเมนต์เต็มไปหมดเล ย น ะครับ ช่วงเบรกก็เห็นพี่ปิ้นตลอดเวลาวันนี้พี่ปิ้นเขาน่ารักนะให้พี่ปิ้นอยู่หน้าจอพี่วิทยาอยู่ทางซ้ายมือของพี่ปิ้นถ้าใครเห็นมือนี่คือมือพี ่เอาหน้ามาบ้างก็ได ้มันไม่สามารถมันไม่สามารถที่จะเห็นได้ทุกคนตอนนี้เรานั่งห่างกันนะครับก็เมื่อยิ้มกับเขาจบแล้วรู้สึกว่าจะบาปไหมจากน้องเจสนะครับรู้สึกว่าจะบาปไหมเดี๋ยวลองมาถามกัน ครับ คำพูดไม่ขึ้นนะจะขึ้นแล้วนะพิมพ์กันไปได้แล้วรูปน้องกัสก็เห็นครับน้องกัสนี่เดี๋ยวต้องไปเก็บตังค์โฆษณาน้องกัสด้วยนะโชว์นานแล้ว พี่หนกเยอะแยะ พี่หนกทักทายน้องๆหน่อยตอนนี้พี่หนกไปธุระมาเมื่อกี้แป๊บนึงมาแล้ว เจสไปเข้าห้องน้ำมาใช่ไหม เห็นพี่พิมพ์แต่ละไม่ใช่ไปเอาโทรศัพท์อ๋อ นึกว่าไปเข้าห้องน้ำ สายมาแล้วเริ่มสายมาแล้ว อ้าวมีคนนึงบอกว่าเมื่อยิ้มกับเขาจบแล้วรู้สึกว่าจะบาปไหมอ่ะทำไมต้องบาปล่ะบาปเพราะว่าอะไรต้องถามว่าเขาเป็นรุกหรือเป็นลับถ้าเกิดเป็นรุกแล้วรู้สึกว่าบาปเนี่ยคือทำให้เขาเจ็บอันนี้เป็นพอเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายรับก็ยังงงว่ะรู้สึกจะบาปบาปเพราะว่าไปเอาอะไรของเขามา เมื่อยิ้มนะเมื่อยิ้มเขาจบแล้วรู้สึกว่าจะบาปไหมใครรู้สึกบาปล่ะ ก็ น ่ า จะเป็น ถึงรู้สึกบาปก็อาจจะประเภทว่าเอ๊ะหรือเขามีแฟนแล้ว เดี๋ยวให้เขาพิมพ์มาใหม ่หรือเขามีภรรยาแล้ว ให้ น้องเจส เนี่ยพิมพ์มาใหม่นะครับเดี๋ยวมีสายหนึ่งเข้ามาครับ อ๋อ สวัสดีครับ สวัสดีครับ คุณอะไรครับ ชื่อน้องบอยครับ บอยบอยปักน้ำหรือเปล่า ใช่ครับ โอเค ทำไมวันนี้ทำเสียงแอปเลยปกติจะแบบมาประมาณแบบว่ามอเตอร์ไซค์บวกสิบล้ออ่ะ เ สียงมอเตอร์ไซค์บวกสิบล้อ เ หม ือน เส ียงพี่วิทยา เห็นปะเสียงนี้แหละเสียงนี้แหละ เออ เสียงนี้ถูก แล้วตอนนี้ฟังรายการอยู่หรือเปล่า ไม่ได้ฟัง อ๋อปกติฟังย้อนหลังเหรอต้องไปฟังย้อนหลังก็ดิ ช่วงนี้ก็อยู่ไม่ได้อยู่หน้าคอมบ่อยอ ่ะอ๋ออ่ะไม่เป็นไรก็มีคำถามหลังจากยิ้มกับอีกคนนึงแล้วคุณจุดบอยปกติทำอะไรครับหลังจากเสร็จภารกิจแล้ว หลังจากเสร็จภารกิจยังไงพี ่ ก็โทรไปหาเขาอ่ะ อ้าวทำไมต้องโทรไปหา อ๋อเพราะสายหลุดแล้วเมื่อกี้ยิ้มทางโทรศัพท ์ เหรอ ยิ้มทางโทรศัพท์เหรอ ใช่คุณใช้เซ็กโซนเหรอคะ เออ ใช่ผมใช้โฟน โอ้ยเข้าใจละเขาก็ใช้เวลากับโทรศัพท์เขาบ่อยๆอ่ะเนาะก็ต้องเต็มแบตไว้เยอะๆเสียบคาไว้นะเสียบชาร์จ เรื่องที่มีกินใช่ไหมที่บอกว่าอะไรนะที่แบบว่าได้ยิ้มกันเสร็จแล้วแล้วทำอะไรต่อใช่ปะ ใช่ส่วนใหญ่บางคนก็อาบน้ำไงบางคนก็เอื้อมไปหยิบทิชชู ่ก็มีแบบครั้งนึงที่แบบว่าเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วก็แบบว่าลุกไปอาบน้ำด้วยกัน กึ่งบังคับนะเสียงแบบ ก็ไปอาบน้ำด้วยกันเสร็จก็ไปนวดมั่งนวดตัวมั่ง ใครนวดใคร ในห้องน้ำต่ออ ๋อใครนวดใครปกติใครนวดใคร ผมก็นวดให้เขาอ ่ ะ อ๋อส่วนใหญ่เรานวดให้เขา ใช่ ดี ก็นวดนะแต่ว่าแต่ทุกคืออดีตไงพี่อดีตปัจจุบันยังไม่มี อ๋อช่วงนี้ยังไม่มี ช่วงนี้ยังไม่มีออเดอร์เข้าย ังไม่มีที่ไหนที่จัดเต็มเลยเนาะ ครับ ถูกต้องโอ้โหพี่โหนกแบบพูดได้โดนใจผมมากเลยเกินพี่ เพราะฉะนั้นเธอก็จัดชุดเล็กกันไปตอนนี้ ก็หมูแล้วผมไปนวดให้เขาใช่ไหมล่ะแล้วก็มีอะไรกันในห้องน้ำต ่อ โอ้แรงดีนะน้องเน า ะ ตาย หรือเมื่อกี้ยังไม่สะใจก่อนหน้านั้นยังไม่สะใจ แค่สองรอบเองอ่ะ โอ้โห สองรอบเสร็จแล้วก็ในห้องน้ำต่ออีกรอบนึง โอ้โหเก่ง แล้วก็ออกมาข้างนอกอีกอ่ะ ไม่เดี๋ยวนะอยู่ในห้องน้ำแล้วมีการแบบว่าผัดกันเก็บสบู่หรือเปล่า ก็มีการแบบถูหลังให้กัน อ๋อถูหลังใช้อะไรถู ก็แล้วแต ่ก็ตัวนั่นแหละพี ่อ๋อผมจะไม่ใช่แบบว่าแปรงห้องน้ำ แ ถวนั้น ขนแขนสแตนดิ้งเลยเนี่ย เออ แบบนะนั่นแหละครับพี ่เห็นภาพเลยใช่ไหม ของเธอ แล้วบางทีก็หันหลังก็เขาหันหลังให้ผมก็ใช้บ้านท้ายถ ู ให้เขาอ่ะ ตายเธอนี่เธอพอแล้วล่ะฉันว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเซ็กโฟนไปแล้ว เออ ไม่ ใ ช่เซ็กโฟนไม่ใช่เซ็กโฟนก็อธิบายพวกพี่เข้าใจไง ครับอืมดี ไอ้คำว่าอื้ออย่างเงี้ยมันแบบมันก็รู้นะว่าอื้อหือคืออะไร คืออะไร คืออะไร ก็คือแบบไม่อยากจะบอกเลย โอเคขอบคุณมากนะคุณบอยแล้วเดี๋ยวหาวิธีไปฟังไป พี่มีตติ้งมีวันไหนเนี่ย โอ้โหนี่ก็ถามแต่มีตติ้งเนาะเราเพิ่งผ่านมีตติ้งมาหมาดๆไม่เหรอเมื่อวันเด็ก ขอเจ๊ไปอึบตัวนิดนึง ก็ประมาณนี้มันเป็นอันนี้จะเป็นมีตติ้งของขับคนโสดหาแฟนวันไหนสแตนไม่สนแต่พวกเราก็จะไปช่วยเขา หาแฟนให้เขาเหรอ ก็คือว่ามันจะมีขับคนโสดหาแฟนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเล่านิดนึงว่าขับคนโสดหาแฟนมาจากไหน ครับ คือปกติเนี่ยเขาก็นึกว่าเราเป็นคนรู้จักคนเยอะเขาก็จะมาฝากพี่หาแฟนให้ผมหน่อยวันนึงมันกี่คนก็รู้สึกว่าไม่สามารถจะช่วยน้องได้ก็เลยมีเฟซบุ๊กขึ้นมาว่าเป็นขับคนโสดหาแฟนวันไหนสแตนไม่สนวันไหนสแตนหมายถึงว่าคืนเดียวแบบว่ามาจบกันไปเนี่ยไม่เอาเราต้องการคนที่อยากจะได้มีแฟนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้เฟซบุ๊กตอนนี้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กแล้วพิมพ์คำว่าครับคนโสดหาแฟนวันไหนสแตนไม่สนหรือพิมพ์ว่า facebook.com/club หาแฟนภาษาอังกฤษนะ clubhafan แล้วก็จะมีสมาชิกตัวนี้400คนก็มีการโหวตนิดนึงกันแล้วว่าอยากทำอะไรในวันวาเลนไทน์ เพราะว่าวาเลนไทน์เนี่ยจะมีแต่คนที่เขาจับมือคู่รักกันนุ่งกันหนิงไปเป็นที่อิจฉาก็ไปเจอกันคนโสดไปเจอกันแต่ทีนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะไปทำอะไรกันอย่างไรเมื่อไรแต่คร่าวๆว่าดูจำนวนคนก่อนฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะไปก็ไปสมัครสมาชิกก่อนที่คลับคนโสดหาแฟนวันไหนสแตนไม่สนก ็ คือเข้าไปที่ Facebook นี้กดไลค์ถูกใจ เออนะ ก ็ ค ือ facebook.com/clubhafan clubhafan แล้วก็เป็นสมาชิกอันนี้ถึงจะไปงานนี้ด้วยกันก็คือว่าก็ไปเจอกันไม่ได้มีกิจกรรมบนเวทีเยอะเหมือนทั้งที่ของแมนคอร์ดเรดิโอฟอร์เมน เข้าใจ นะเพราะว่าเป็นอยากให้คน เล่ น เกม คุยกันเดี๋ยวจะมีการแลกเปลี่ยนแลกเบอร์กันง่ายๆเลยว่ากันไปนะใครจะไปก็เดี๋ยวไปลงชื่อไว้ก่อนนะครับที่ Facebook ตรงนั้น คร ับ น้องบอยเลยหลับไปเลยพี่พูดยาว ไม่คือแบบผม ไม่เขาจดรายละเอียดอยู่ ฟังพี่ยังไงรายละเอียด จดถ้าจดไม่ทันก็เข้ามาใน Facebook ละกันนะโอเคขอบคุณมาก ขอบคุณมากครับ ครับ เออ มาอีกสายนึงเลยครับ โอ้โห เขาบอกว่าเสียงค่อยกันทั้งนั้นเลย เสียงค่อยเกินไปเรา หมายถึงว่า ก็ต้องเสียงค่อยต้องพยายามเดี๋ยวก็หาวิธีปรับกันอยู่เน า ะ โอเคเดี๋ยวฉันจะพยายามแหก ไม่เราก็ สวัสดีสายนี้ก่อนมาแล้ว สวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับคุณอะไรเอ่ย หนุ่มครับ หนุ่มใช่ไหมหนุ่มสะพานใหม่หรือเปล่า ใช่แล้ว ตัวเดียวแล้ว แล้วฟังรายการอยู่หรือเปล่าตอนนี ้อ๋อครับก็ไปฟังแวบๆอยู่เหมือนกัน เราฟังแวบๆอยู่ฟังจาก iRadio ใช่ไหม ใช่แล้ว อ๋ออันนี้ตกลงได้เห็นเขาบอกเขาดีแล้วเขาจะให้แฟนเขาซื้อ iPod ให้ไอ้ iPad ตกลงได้ไ หมiPad เนี่ยตกลงได้ยังได้ไป i9 เลยเนี่ย น้องหนุ่มถามนิดนึงตอนนี้เสียงมันเบาแค่ไหนอะ เสียงครับมันก็เบาๆหน่อยนะครับ เบาๆแต่พอได้ยินใช่ไหม อืมก็ได้ยินอย ู่คุยแบบรู้เรื่อง เพราะมีคนบอกว่าเปิดจนสุดแล้วก็ยังได้ยินไม่ค่อยดังไม่ค่อยชัด หรออ าจจะเป็นที่คอมแต่ละคนหรือเปล่า หรอเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงเดี๋ยวเราจัดการ เราก็มาจัดอาทิตย์ละครั้งอะเนาะเราก็จะมาแก้ปัญหากัน เฉพาะหน้านี่แหละ หน้านี่นะครับ ครับแต่ก็มีหลายคนนะบอกว่าเขาก็รู้สึกกลัวหลังจากที่แบบมีกิจกรรมแล้วไงยิ้มเสร็จแล้วก็รู้สึกกลัวติดเชื้ออ้าวคิดไปนู่นแล้วไม่ใช้ถุงยางล่ะเนาะเจ๊ว่า ถ้าใช้ถุงยางมันก็จะได้ปลอดภัยจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่า สบายใจ ติดเชื้อไม่ติดเชื้อ สุขสมอารมณ์หมาย ใช่นะครับประเด็นนี้อ่ะสำหรับคุณหนุ่มครับหลังจากยิ้มกับอีกคนหนึ่งแล้วคุณจุด ๆคุณจุดๆก็จุดนี้คือหมายความว่าทำอะไรกัน ทำอะไรใช ่ ก่อนหน้านี้ก็มีอาบน้ำชวนอีกคนนึงไปอาบน้ำมีนวดมีอะไรอย่างเงี้ย เหมือนว่านอนกอดกันดีกว่าน อนกอดกัน สำหรับหนุ่มนะก็แบบว่ามันก็ อาจจะต้องแบบว่าตักตัวแบบเหมือนแบบประสบการณ์แบบมันเป็นถ่ายทอดความรักของพี ่ครับ น่าจะเป็นฟิลอารมณ์น้ำมากกว่าเสร็จแล้วปุ๊บโอเคมันก็อาจจะมีต้องไปล้างก่อนนั่นแหละหรือมันก็แต่ถ้าแบบว่าหลังจากนั้นก็คิดว่าอาจจะแบบว่าเอ้ยคุยกันก่อนก็ได้ก่อนที่แบบไม่ใช่เสร็จปุ๊บก็รีบนอนเลยคงจะไม่ใช่อะไรเง ี้ ย ไม่ได้แบบเสร็จกิจกรรมปุ๊บแล้วเราก็รีบลุกไปอาบน้ำอย่างนี้มันก็ดูไม่ดี โอเคช่วยกันเช็ดบ้างแล้วก็หรือไม่ก็แบบว่า แต่แบบไม่มีความรู้สึกแบบตัวเหนียวเหนียวอ๋อเหนียวเหนียว อ๋อก็นิดนึงแต่ก็แบบว่าก็เกือบกอดกัน มันแอร์แรงๆสิคุณถ้าจะมีอะไรกันเนาะ โอ้โหมันก็ยิ่งมันทำให้ยิ่งเหนียวอะดิ ไม่หรอกมันทำให้มัน แห้งเย็นหนา วไม่รู้สึกสกปรก อ้าวเกี่ยวเหรอเนี่ย อ้าวตายแล้วคืออะไรปรับไมค์ในคอมให้ดังกว่านี้หน่อยสิครับถ้าใช้ไมค์ในคอมนะ เอามีคนบอกคิดถึงเสียงน้องหนุ่มอ่ะ โอ้ใครครับเนี่ย ก็คุณพัทรามอินทรา ใครวะ ก็ควรจะก็โทรเข้ามาเนี่ยแหละ ได้แล้ว นะโอเคมีอย่างอื่นอีกไหมคุณหนุ่มอยากมีอะไรอัปเดตอีกไหม มีนะอัปเดตนะครับก็อย่าลืมดูพิงแมงโก้ด้วยนะครับท ุก คนแล้วเมื่อคืนได้ดูมาละ ครับได้ดูครับ ได้ดูสดสดโอเคน้องนุ่มทำกันบ้านต่อได้แล้ว ขอบคุณมากนะ ตอนนี้รู้สึกจะมีส่งข้อความกันมาแล้วจะมีคุณพัทรามอินทราแล้วก็คุณโป กันนำ แล้วก็คุณเอ็นแซดจานว่าอะไรนี่นิสเหรอ NZ เหรอ ทำไมเสียง นิวซีแลนด์หรือเปล่า เขามาจาก นิวซีแลนด ์คำพูดไม่ขึ้นครับ NZ เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนภาพบ้างไหมเพราะตอนนี้เราขายน้องกัสเนี่ย ขายเยอะเยอะเยอะ พอละ มาที่พิกเจอร์ขายน้องคนนี้บ้าง ขายน้อง คนนี้แหละ คนนี้เซ็นไป เปลี่ยน รูปบ้าง มาอีกสายนึงเลยครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับค นนี้เขารักเราทุกอาทิตย์เลย คิดถึงครับ คุณพี่รถเมย์นามสกุลเขารถเมย ์ เหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง ขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะ เหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง แล้วนี่ฟังรายการอยู่หรือเปล่า ไม่ได้ฟัง อ้าว พี่บีให้เด็กแถวบ้านเขา ช่วยกันหน่อย ช่วยก๊อปมาลง MP3 ใส่ฟังก็ได้นะย้อนหลังเนาะเดี๋ยวตามไม่ทันนะเดี๋ยวเขาพูดถึงอะไรกันตามไม่ทันนะ เ ดี๋ยวโดนเมาส์รับหลังก็ตามไม่ทันนะ มีรู้เรื่องเลยนะ ใช่โดนเมาส์รับหลังก็อดฟัง มีรู้เรื่องอะไรเขาไปถึงไหนแล้วมีรู้เรื่อง เดี๋ยวฉันแกล้งแซวเธอและแฟนเธอนะ แซวว่าไง ก็แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ช่วง อย่างเช่นแซวให้เข้ากับประเด็นในคืนนี ้ เราก็เดาว่า2คนนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเขายิ้มกันเสร็จแล้วเขาจะอะไรดีพี่โหนก ไม่ได้หรอกถ้าเขายิ้มเสร็จนะฉันว่า ถ้าเดาในอย่างพี่พีเนี่ยเขาทำอะไร พี่พีนอนเฉย ให้เดา พี่พีหรือนอนเฉย พี่พีนอนเฉยแต่ว่าอีก ฝ่ายนึง ต้องไปถูบ้านเพราะ เยอะมา เพราะว่าอาจจะมีบางอย่างติดขนหน้าอกอะไรเงี้ย ใ ช่ไหมเป็นประเด็นไหมเป็นประเด็น เพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นแบร์อยู่ ขนหน้าอกเยอะ เป็นแผงเลย ก็ลวงไปหยิบสครับ ขนาดนั้นเหรอไม่บางคนที่มีขนหน้าอกเนี่ยใช่ว่าแบบมันก็จะติดขนหน้าอกว่ามาม ัน ก็นิดนึงอ่ะ ติดไหม ไม่ยอม แล้วแล้วขอโทษ ติดไหน เห็นมาติดฉันบอก ไม่แล้วติดแล้วมันก็เอาออกยากด้วยใช่ไห ม มันติดอยู่แล้ว มันติดอยู่แล้วกรุณาฟังสำเนียงนะคะมันติดอยู่แล้วอุ้ยได้อารมณ์ว่ะ แล้วก็เอาออกยากด้วย สยิวกิ้วมากเลยนะ แล้วปกติใช้วิธีไหนอ่ะ ติดอยู่แล้ว ไม่ติดอย่างเดียวบาดปากอีก บาดปากด้วยนะคุณ ปากด้วย แต่ไม่ทราบว่าขนไม่ทราบว่าเขาผู้นั้นเนี่ยแบบแหม เผอิญขนอาจจะแบบเหมือนฟรอสอะ ก็โอเคนะขัดฟันดี นะมิน่ามีคนบอกว่าพี่พีช่วงหน้าหนาวเนี่ยปากแตกบ่อยจังเลย กับฟันรู้สึกฟันดูสะอาดเหมือนมีเดนทัลฟอสขัดเอาเข้าไป โอเคพี่พีเดี๋ยวเราจะมีมีตติ้งเนี่ยพี่พีอ่ะมาไม่ได้นะขอโทษด้วยนะ เพราะว่าเขาเป็นขับคนโสดไง เขาไม่โสดไง คนไม่โสดไม่ให้มาจริงๆนะ ไม่ ยอมไม่ใช่แบบว่า เนียนๆ ไม่ได้มาเนียนๆมาก็ไม่ได้นะมาพร้อมกันแล้วยืนคนละมุมก็ไม่ได้นะ เออ ไม่ได้เพราะว่าทำให้คนที่เข้ามาเนี่ยสับสน คนที่เข้ามาก็จะฉับฉนใช่ไหม ก็จะฉับฉนแล้วก็จะคว้าไปเองแล้วจะสับสน ก็ห้ามไปหลังงานนี้ ห้ามไปงานนี้งดนะครับใครมีแฟนแล้วงดเราเฉพาะคนที่โสดจริงๆปิดยิ้มเลยอ่ะ เออ บิ๊กยิ้มเลย เขาเต็มตัวเลย ถ้าทำเสียงเศร้าเชียวไม่เป็นไรเดี๋ยวมี Bangkok Radio Formen Meeting อีกอันนี้เป็นของขับคนโสด Facebook นะครับซึ่งก็เป็นสมาชิกของ Bangkok Radio Formen เยอะเหมือนกัน คร ับเขาบอกไม่ได้ยินเสียงฉันเลย อ้าวทำไม ไม่ได้ยินเสียงป้าโหน่งเลย แต่ป้าโหน่ งช ื่อ โหน่งนะโหน่งไม่ใช่โหน่งนะ ก็ไก่นะไม่ใช่โหน่ง ไก่นะครับ ไม่ใช่งู นะครับใช่ขอบคุณคุณพีนะครับ ตายแล้ว ฉัน ไม่ได้ยินเลย ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ เออทำไมล่ะไม่ได้ยินเสียงเจโน่แต่คนอื่นเขาได้ยินนะแสดงหูไม ่ ต้องปรับหูนิดนึง ปรับหูเขาหรือปรับปากฉันสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับคุณอะไรครับ ต้นครับ คุณต้นจาก พระราม 2ครับ วันนี้ชื่อเพิ่งมาจากพระราม2อ่ะเธอ จากบางขุนเทียน จากบางขุนเทียนไปกินข้าวบางขุนเทียน ไปมาเมื่อไหร่ครับ ฮะ ไปเมื่อไหร่ใช่ ไหมเนี่ยมาตอนเย็นเนี่ย6 โมงถึง 2 ทุ่มเนี่ย ผมเพิ่งกลับจากราชบุรี ไปทำอะไรราชบุรีนัดคนเหรอ ไปเที่ยวครับ เจอใครน่ารักไหม ไปนะครับ เจอใครน่ารักไหม อ๋อหาใครไม่ได้หรอกเพราะไปกับอีกคนนึง ไปกับ ไอซี ไปกับ2 คน ไปเที่ยวบ้านเขาครับ โอ้ย อย่างนั้นเลยเข้าประเด็นเราเลย เออ ต้องต้นเข้าประเด็นเลยประเด็นคือ หลังจากยิ้มคุณทำจุด กับอีกฝ่ายหลังจากยิ้มกับอีกฝ่ายแล้วคุณทำจุดทำอะไร หลังจากยิ้มทำอะไร ก็หอมแก้มครับ หอมแก้มน่ารักนะ น่ารักนะ แก้มซ้ายแก้มขวา เอาลิ้นเข้าไปพันเป็นผูกโบขนาดนั้นยังจะมา ก็ทั้งสองข้างเลยครับ อ๋อแก้มก้นด้วยเปล่า อุ้ยคุณพูดซะจนเสียวสไปนั่นขอดเลยเนี่ย นี่ต้นฟอนฟังรายการอยู่หรือเปล่า หอมแก้มก้น ยังไม่ได้ฟังครับเพราะว่าเพิ่งกลับมายังไม่โหลดเลย อ๋อรีบเลยรีบเลย โหลดมาเลยนะเพราะเดี๋ยวตอนประมาณเลทๆเราจะมีโปรแกรมกิจกรรมร่วมกัน ใช่ประมูลรูป ประมูลรูป รูปอะไรครับ ไม่รู้ต้องไปโหลดเอา เร็วเลยรอให้เขาส่งมาก่อน รอเขาส่งมา ได้ครับค่ะเดี๋ยวไปโหลดเลยครับ ตอนนี้นี่ต้องต้นก็ไปงานขับคอนโซลไปได้สิเพราะว่ามีคนแล้วเสียใจด้วย ก็ไปเที่ยวได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหา คนนู้นคนนี้ช่วงเมื่อไหร่ล่ะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมีปัญหานิดนึงเพราะว่าก้าวเกิดไปหลงสายชอบลงต้นขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าคนไม่โสดไงใช่ป่ะ ไม่ได้นะถ้าเธอไปแล้วซีเรียสเครียดเลยนะ เพราะพวกพี่ก็ต้องดูแลคนโสดนิดนึงเขาเหงา แล้วก็ต้องเป็น แต่ผมไม่ช่วยเทคแคร์ให ้จะมาก็มาคนเดียวแล้วกัน ประกาศอยู่จะไปคนเดียว โอเคขอบคุณมากน้องต้น ครับผมครับสวัสดีครับ ไปติดตั้งระบบน่ะ ไม่เขาเพิ่งถึงบ้าน เพิ่งถึงบ้านจะเปิดคอมนิดนึงนะมาทาง MSN กันบ้างนะครับจากโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาจะตั้งชื่อประหลาดๆกันเนอะBCS เท่ากับ1 2 3กล้องเนี่ยนะ นั่นคือชื่อคนเหรอ ชื่อคนครับเมื่อผมยิ้มกับอีกฝ่ายผมมักจะรู้สึกดีถ้าเขายิ้มตอบแล้วก็จะทำเป็นรู้สึกดีถ้าเขาทำเฉยๆเพราะคิดว่าเขาอาจจะมองไม่เห็นครับยิ้มในที่นี้ของน้องเนี่ยหมายถึงยิ้มเห็นไรฟัน ยิ้มเฉย ๆอันนั้นมันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่ แต่ไอ้คำไอ้ซินานีมของคำว่ายิ้มของเราเนี่ยก็คือเวิร์กอะน้องเข้าใจไหม เวิร์กอะ เวิร์ก กิจกรรม เพราะฉะนั้นเนี่ย น้อง BC เท่ากับ1กล้องเนี่ยนะช่วย พิ มพ์มาใหม่ เราได้เข้าใจคำว่ายิ้มของเรา ไม่เข้าใจแหละเขาล้อเราเล่น เข้าใจเขาใช่ นี่น้องเอมา ว่า สวัสดีครับน้องเอ สวัสดีครับพี่ยอดพี่โน่และปิ่นปิ่นด้วยแล้วก็พี่ชีครับ ไปอยู่ไหนคนคิดถึงเต็มเลยเนี่ยในเอเ อ ็ น เนี่ย นี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่บ้านหรือเปล่า ตอนนี้ออกมาแล้วเสร็จภาระเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วครับ ธุระอะไร ก็พอดีไปงานงานศพของญาติผู้ใหญ่ครับ อ๋อไปงานศพเนาะ ครับก็เลยไม่ได้ไปช่วยพี่ยอดพิมเอ็มเลย ไม่ได้ไปงานศพดึกใช่ไหม ก็พิมไม่ทัน อ๋อวันนี้มีพี่พี่กงเต้ครับพี่โหนก เ ราเอาอะไรมาฝากเจโหนกบ้าง ว้าย มีท็อฟฟี่เอาไหมพี่โหนก โอ้ฉันก็ว่าแล้วทำไมมันดึกจัง น้องเอน้องเอมีแบบว่ามียันอะไรเหลือๆไหมฮะมาฝาก อ๋อยันฮู้เหรอครับมี เอายันสเปซ เป็นรายการเป็นไอริโอแล้วเป็นยันตาเบสได้ใช่ไหม ยันตาเบสได ้ได้อยู่เพราะว่าถ้าเขาจะปิดไอริโอเนี่ยเราก็เปิดแคมฟ็อกต ่อ ได้นะมีหลายสื่อไม่เป็นไรพี่เรามีหลายช่องทางใช่ไหมเราหาช่องทางตรงไหนที่เขาปิดเราเราก็จะหาหรือไปอีกจะโผล่ขึ้นมาได้อีกรับรองได ้ฉะนั้นนะเดี๋ยววันนี้เลยไปฟังกันเนี่ย ใช่ครับเนี่ยกำลังคิดถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยนู้นนะพี่ที ่ แบบว่าอ้าวคือที่โทรเข้ามาไงครับแต่ตอนเมื่อก่อนผมหายทางหายแต่การโทรเข้ามาในรายการนานมากเหมือนกับได้แบบได้ก็มาแบบโทรเข้าโทรเข้ารายการใหม่อะไรเงี้ยแบบได้บรรยากาศเก่าๆเนาะอะไรอย่าง นี ้ฟิลเดิมอะไรเงี้ยครับวันนี้ประเด็นก็นะก็น่าสนใจนะพี่นะ ก็ตอบนิดนึงสิเดี๋ยวให้พี่ปิงเขาพูดประเด็นทีนึงมา หลังจากยิ้มกับอีกคนนึงแล้วคุณจดๆปกติเอทำอะไรครับ อ๋อถ้ายิ้มหมายถึงว่าเสร็จกิจยิ้มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ใช ่ก็จะนอนกอดเขาสักพักนึงครับ อ๋อนอนกอดเน า ะ แล้วก็เอ่ยชื่อของคนอื่นขึ้นมา เอ้ยไม่เอาก็ชื่อเขาละครับแหมชื่อคนอื่นเดี๋ยวก็งานเข้าสิพี ่เคยเผลอไหม ก็ต้องชื่อคน น้องเอกน้องเอกเคยเผลอปะวะ เอ่ย ชื่อผิดอ่ะ เพราะเอิญไม่เคยพี่พอดีมีสติในการยิ้มนะฮะ แล้วเคย ตั้งใจยิ้ม แล้วเคยอีกฝ่ายหนึ่งเรียกชื่อผิดไหม หรือเปล่าอ่ะ เรียกชื่อเราผิดไหมมีไห มก็ยังไม่เคยนะพี่ผมค่อนข้างจะอาจจะโชคดีก็ได้ครับ ได้เจอคนดีๆเนาะ ดีแล้วแหละ ไม่แต่ทุนแหมตอนยิ้มใครจะมานั่งพูดชื่อคนอื่นถ้าหลับไปละเมอแล้วมีสิทธิ ์อ๋อก็จะแบบประมาณอย่างนี้ก็ได้พี่อาจจะแบบว่าเก่งจังเลยคุณเออะไรเงี้ย ใช่ เ ขาก็มีการเอ่ยชื่อเพื่อ identify ฝ่ายหนึ่งแต่ว่าเออนี่หัวสมองไพร่ไปคิดถึงคนอื่นขึ้นมา แบบว่า ชื่อคนนั้นขึ้นมา อาจจะแบบมีลักษณะเอียเอียวมากเสียวมากเลยครับเออะไรอย่างเงี้ยประมาณ กลายเป็นชื ่ อ ไม่ไหวแล้วเออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี ้กลายเป็นเสียวมากเลยครับบี หยุดได้กันหยุดได้ถ้าเป็นผมผมคงอึ้งอะพี่ถ้าแบบว่าเยอะ A B มาปุ๊บ ถ้าเป็นฉันก็จุดอาจจะต้องแบบมีใส่แอร์แบ็กเลยนะพอสเลยพอสจุดเลย ใช่ไหมพอสเลยหยุดเลย ถอนไม่ทันเลย พอสเลยแล้วเคลียร์ก่อน ใช่ ใช่ไหมว่าไอ้นี่คือใคร แล้วเสียงเคลียร ์ เคลียร์ให้จบก่อนเคลียร์ไม่จบไม่ยิ้มต่อนะอะไรอย่างงี้ ที่เธอเอ่ยมาเมื่อกี้เนี้ย คือใคร นั่นน่ะสิไม่ได้เคลียร์วันนี้ฉันไม่ยิ้มแล้วนะอะไรอย่าง น ี้ แต่เผอิญยังไม่เรียบร้อยพี่หนกก็เลยเวิร์กต่อหลังจากเวียงไปแล้ว เปล่าแล้วเราก็แกล้งเป็นงั้นแหละจริง ๆนะน้องเอยังไงสัปดาห์หน้านะ ได้ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะกลับไปปฏิบัติภารกิจเหมือนเดิมครับ โอเคขอบคุณครับน้องเอ ขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็เป็นน้องเอ ขับรถไปบ้าน นะคร ับ ที่ช่วยกันพิมพ์ MSN กันเป็นประจำชวนคนนู้นคนนี้คุยนะครับก็มีน้องทิวบอกมาว่าเสียงพี่หนกใสเชียว พอท ำ อะไ รแล้วก็บอกว่าในปกติแล้วถ้ายิ้มกาแฟแล้วเนี่ยก็ต้องนอนกอดกันสักพักนะครับแล้วก็ไปอาบน้ำด้วยกันนะครับช่วยกันอาบด้วยครับช่วยบอกให้ละเอียดกว่านี้อาบฝักบัวหรืออาบตุ่มหรือว่าอาบยังไงเนาะสบู่ใช้ยี่ห้ออะไรเล่าด้วย รับไม่ได้นะคุณถ้าเป็นถังน้ำเพราะว่าอับตุ่ม ครับ ไม่ต้องไปท่าน้ำแล้วคุณ เอาดอนะคุณได้บรรยากาศอาบน้ำเอาด อมีอีกหนึ่งสายพี่รออยู ่ครับสวัสดีครับจ๊ะเอ ฮัลโหลสวัสดีครับ ชื่ออะไรจ๊ะ เจครับพี่ เจไง เจบางใหญ่ ใช่ครับ ตอนนี้ยังโสดอยู่เหมือนเดิมใช่ไหม ครับ 14กุมภาพันธ์นะน้องนะ เจสลิมบิ๊ก 14กุมภาเดี๋ยวเราจะมีมีตติ้งเล็กๆกับคนโสดไม่รู้ใครจะมากี่คนแต่เป็นห่วงอยู่นี้ว่าจำนวนรุกกับรับไม่ค่อยเท่ากันแต่ไม่เป็นไรเราก็มาเจอมีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น อาจจะรับเยอะกว่าเลยเปล่าร ับเยอะกว่าเหรอถ้าทำไมถึงคิดว่ารับจะเยอะกว่าล่ะครับ ก็จากเขาที่แต่มันก็คงแบบว่าไงดูลุกอะครับดูลุกน่าจะเป็นรับแต่บางที เ มื่อวานนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนพิงแมงโก้เมื่อคืนก็ตั้งประเด็นเป็นช่วงใหม่ช่วงทอล์กเซ็ตคือเราจะโอเพนลี่ทอล์กให้ได้เหมือนกับแบงค์ทอล์กที่โอฟอร์แมนโอเพนลี่แต่ว่ามันมีภาพด้วยไงก็โอเพนมากไม่ได้ก็เปิดประเด็นว่าลุกรับบอสอะไรยังไงถามคนทั่วไปก็มีน้องเป็นภาคสนามไปถามคนนี้คนนี้แล้วก็เปิดรับสายโทรศัพท์เข้ามาให้บอกว่าที่ดูไปเป็นยังไงแล้วของคุณประสบการณ์ก็มาประมาณเกือบ10สายนะไม่มีเวลา20นาทีเองนะ แล้ว ก็ มีลุกเมื่อวานน้องเจดูหรอมีลุกอยู่2คน อ ่ะประมาณนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะ ที่เหลือรับเรียบเลย ประชากร ก็โบส ลุกไปไหนหมด แล้วก็เป็นโบสรับนะ อ้าว โบสรับโบสลุก โบสรับโบสลุก อ๋อเหรอ ก็สุดมาก จากทั้งหมดเมื่อกี้บอกกี่สายนะพี ่เกือบ10สาย24สายก็ค่อยๆพูดไปเป็น2เบรกคือก็มีการเซอร์เวย์มาด้วยก็จะบอกว่าประมาณ100คนเนี่ยจะเป็นลุกประมาณ 15-20 คนนั่นแหละ เหรอ เออแล้วก็กลายเป็นโบสกันไป หรออ ่ะยังไงน้องเจก็เป็นรุกนะก็มาด้วยกันนะ โอเคถ้าไงแล้วก ็พี่กระดันไปรู้อีกนะ อาจารย์สารแน่ เออทำไมติดตามรายการ เจไม่ได้เป็นรุกนะครับ ใช่ไหมเห็นไหม เจก็เป็นรุก ไม่เป็น ลูกผิดโลชั่นนี ่หนึ่งใน 15% 20% พี่ฟังก็รู้โอเคน้องเจ สว ั สด ี ค่ะ นี่มีเฟซบุ๊กแล้วใช่ไหม อ๋อคลิกไปแล้วคร ับ เฟซบุ๊กนะครับขับขับ พี่แล้วก็ส่งรูปไปให้แล้วคร ับ ส่งรูปมาด้วยนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูเราดูรูปกันโอเคขอบคุณครับ ครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ นั่นเสียงเขาสดใสขึ้นแล้วชีวิตดีขึ้นมีความสุขนะ มีอีกหนึ่งสายพี่พอจะมีเวลาสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับคุณอะไรครับ คุณนนท์ครับ นนท์นะครับนนท์อ่อนนุช ครับผม ครับ น้องนนท์ฟังทางเน็ตอยู่ป่ะ ใช่วันนี้ไม่ได้ฟังครับก็เลยโทรมาเนี่ยมาทักทาย โทรมาทักทายเฉยๆไม่ได้ฟังก็เลยไม่ทราบประเด็นของเราเลยใช่ไหม ที่นี่ติ๊งบอกแล้วครับ เออนั่นแหละ อ้าวบอกไปตอนไหนวะ เมื่อกี้ เอาหรอไปโทรคุยกันได้เมื่อไหร่ก็นั่งอยู่ตรงน ี้งงเลย เขาอาจจะได้ยิน ตอนนี้เหมือนปิ๊กอยู่คนเดียวจริงนะ แล้ว พี่หนอกทางนู้นหน่อยพี่หนอก สามคน จอมันเล็กเกินไปไหมเนี่ยหน้าอีปีจะย้ายใหญ่วะ อ้าวเขาเล็กลงแล้ว ที่จริงหน้าปิ๊กเนี่ยเอามาแค่ลูกตาข้างเดียวก็พอแล้ว ถามน้องนนท์เลยดีกว่าเมื่อคุณเสร็จภารกิจยิ้มยิ้มกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วคุณมักจะจุดทำอะไรครับ เข้าห้องน้ำ เข้าห้องน้ำเข้าไปคนเดียวด้วยหรือเปล่า คนเดียวคร ับ แล้วอีกคนนึงก็ไล่กลับบ้านเลยเหรอ ไม่ครับก็ยังอยู่รอก่อน ก็ให้นอนเก็บซากปลักหักพังไป ใช ่ดีจังเลยแสดงว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยยิ้มที่บ้านตัวเองไปยิ้มบ้านคนอื่นใช่ไหม ฮะ ไม่ ค่อยได้ยิ้มอ่ะ ไม่ค่อยได้ยิ้มด้วย ประสบการณ์น้อยนะฮะ ครับก็พนักงานน้อยครับไม่มีใครต้องการ อาจารย์ถูกน่าสงสารสงสัยจะต้องส่งมาขายของซะหน่อยแล้วล่ะจะขายออกไปเนี่ยเดี๋ยวแถมข้าวสารด้วยแล้วกันเรามีโปรโมชั่นแถมข้าวสารแถมน้ำตาลดีไหมจ๊ะ ดีไหม น่าจะดีคร ับ ก็ตอนนี้โสดอยู่ใช่ไหมน้องนนท์ก็ยังไงก็วันที่14กุมภาพันธ์นะครับวันจันทร์ ที่ไหนอะคะเออนอกนี้ก็เห็นวันนี้คลิปไปที่ครับแล้วมีบอกมาว่าวันที่14 คือตอนนี้สถานที่เนี่ยอยู่ที่จำนวนคนเพราะว่าเกิดมาเยอะเนี่ยก็ต้องคิดนิดนึงจะไปไหนดีที่รองรับได้แต่ถ้าเกิดมาไม่เยอะ10คน20คนเนี้ยนี่สบายละใช่ไหมแต่สตาฟเราเพื่อนๆเรานี่ก็10คนแล้วแหละ ไปแน่นอนคร ับ นะคนโสดเท่านั้นนะ สตาฟก็10 ออร์แกไนซ์ออร์แกไนเซอร์ไม่นับว่าจะโสดหรือไม่โสดแต่คนที่มาในงานต้องโสดใช่ไหมปิ๊กปิ๊กก็ยืนยันต้องโสดไม่งั้นเลือกยากแต่ถ้าเกิดโสดแล้วก็มาแบบว่าเป็นรับสักประมาณ70คนอะไรเงี้ยเป็นลูกทั้ง30คนก็แย่งกันเองแล้วกัน ต้องแย่งกัน เออนะไม่หลอกเป็นเพื่อนกันนะครับไม่ต้อง ก็ต้องคิดแล้วไปสนุกมากเลยครับพ ี่นะโอเคครับ อ่ะโอเคขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวเสียงของน้องนนท์อ่อนนุชตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับ แป๊บนึง ครับผม